Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rakonrak'la tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bu hafta gruplar sıralamasında R harfine R'deyiz. Geldik. R'de Rammstein de... yapalım dedim ben. Allah'ım. Sen olmaz artık, yok artık dedin. Yani... Nasıl olmaz dedim, Rammstein'dan daha iyi bir müzik tarihine hükmetmiş grup mu var dedim. Rush var dedin. Yani... R'de rush programı yapmazsan adamı döverler. Boynumuz yani. Kıldan ince deyip. Yani R'yi rush yapmadan atlarsanız. Zaten Rammstein yapar mıyız diye. Yok, Rammstein de olmazdı da Rainbow olurdu, bir şey olurdu ama. Yani Rainbow da çok kısa süreli. Evet, yani evet, bence gibi. Yani R'yi hak eden grup Rush'tır. Bir de Rainbow değiştirdi mi? Yok, değiştirmedi ya. Deep Purple'ın devamı değil. Yani şey, daha hard rock işte, daha piyasa, yani. Daha melodic rock tarafı. Ama Rainbow'dan etkilenen bir şeyim, grup, Deep Purple'ın grup var mıdır? Yoktur ya. Ya işte melodic hard rock'ın babası sayılıyor gene de, yapma. Yani o tarzda, aman işte Rainbow'a şöyle benziyor, Rainbow'a böyle benziyor. Diyolu dönemine şöyle benziyor. Son dönemlerine. Graham Bunnett'lı dönemine böyle benziyor. Joel Internet'e. Ama Rush var canım şimdi. Rush. Yani. Evet, Rush'tan söz edelim. 1968 yılında kurulmuş. Geddy Lee, Alex Lifeson. Ondan sonra o dönemde 74'e kadar bir sürü davulcu denemişler. En sonunda 74'te John Rutsey ile karar kılmışken, John Rutsey ben bu işe devam edemiyorum deyip kaç ne iyi yapmış ne iyi yapmış ki yerini Neil Peart'a bırakmış ve Neil Peart'le beraber 74 yılından itibaren Rush takır takır, evet, hiç eleman değiştirmeden. Rutsey de 2008'de vefat etmiş. 2008'de evet. Vefat mı etmiş John Rutsey, peki vallahi rahmet eylesin. Evet. Hatta onunla olan bazı kayıtları dolaşır hep el altından. O kadar kötü diyorsun yani. Yo değil yani. Şey, ilk davulcular işte Neil Peart'tan önceki davulcuları, hatta Rush'ın işte Working Man şarkısı ve şeyler, ilk albümdeki bütün davullar gene John Rutsey'e ait. Fly By Night içinde yaptıkları bazı kayıtlar gene John Rutsey ile ortalıkta dolaşır. Fakat yani Neil Peart'tan söz ediyoruz. Tabii canım yani. Yani olay çok değişiyor. İstersen programımıza bir Rush'ın ilk albümünden Working Man'le girelim. Evet. Rush'ın ilk albümündeki o havayı yansıtalım. Ne kadar uzun da bir parça, 7 dakika dinleyelim. 7 dakika. Ne kadar Led Zeppelin'e öykündüklerini ilk albümde. Tabii canım yani. Bir dinleyelim. Direkt. We'll be right back. kadar Led Zeppelin'deler yeterliğinde. Ya ama yani şöyle düşünelim. Aslında müzisyenler için çok güzel bir örnek Rush. Çünkü hayran grup olarak başlamış müzik hayatına. Evet. Yani Led Zeppelin'e benzemek için kurulmuş yani. Her şeyleri vokal benziyor. Vokal tarzı, aynen, her şeyler, şeyi. Sololar. Mesela. Ama abi zaman içerisinde bir evrim geçiriyorlar. Zaten yani Fly By Night'la başlıyor evrim. Yani şöyle bir kendi içinde baktığında ben Rush albümünü de çok severek dinlerim. Bir Take A Friend vardır. What You're Doing vardır. In The Mood vardır. Yani gerçekten Finding My Way vardır. Çok iyidir Russian Rush albümü. Yani ben şey olmasına rağmen, Led Zeppelin'e benzetmeye çalışmalarına rağmen başarılı bulurum. Fakat Fly By Night'la olay oturmaya, evet, başlar. Aynen. İşte şeyin de varlığıyla, Neil Peart'ın de varlığıyla hafif artık daha By Torrent, Snow Dog. Ondan sonra yani böyle daha Beneath, Between, Behind gibi artık daha sofistike sözler başlıyor. Birazcık daha, tabii, hikaye anlatmaya başlıyorlar. Psychedelic bir havaya, tabii, artık yavaş yavaş girilmeye başlanıyor. Evet. Aynen dediğin gibi. Özellikle ucuzdan uzaklaşıyorlar ama. Evet. Onu söyleyebiliriz. Tabii. Yani özellikle Cares of Steel'da olacak o. Ama ben Fly By Night'ı bir çalalım. Bir değişimi anlayalım. Ondan sonra Cares of Steel'da şöyle bir dolaşacağız. Hiç ondan şarkı çalmayıp 2112'a, evet, geçeceğiz. Aynen. Evet, Fly By Night'tan albümü adını veren şarkı. Yeah. Anthem'ı da seçebilirdik Fly By Night'tan ama işte hala AC/DC AC/DC'lerden çıktı. Led Zeppelin şeyi adını söyle baskının karakteri görünüyor. AC/DC çok iyi olabilirdi. İlginç olurdu. O dönem AC/DC takan yoktu eminim. Cars of Steel'a geçelim. Ama burada şeyi yakalamışlar bak. Disco dönemine doğru bir yumuşak geçiş yok mu? Şimdi zaten işte onun o değişimi göreceğiz. Esas daha sonra da daha melodikler dediğin gibi. Evet. Ama bak anlatılan bir hikayeler ve hafif psikodelik yapı da var. Ama şeyi söyleyebilir miyiz? Sence bu gruba sonraki dönemde hangi grup çok benziyor? Benzeyen bir grup aklına geliyor mu mesela? Sonraki dönem derken şey dönemi mi diyorsun? Bu Moving Pictures, Signals yani dönemi. Yani 80'lerden sonra çıkan gruplardan hangisi Rush'a çok benziyor yapı olarak? Yapı olarak. Psychedelic olarak düşünme sadece. Ama yani, vokal olarak mı soruyorsun? Yani, yani vokal... grubun işleyişi ve değişim sürecine baktığımızda bence U2 çok benziyor. Öyle mi diyorsun? Wow. Değil mi? U2 da mesela böyle melodik, daha doğrusu rock'la başladı. Melodik öğeler içerdi. Sonra Joshua Tree ile iyice melodikliğin tavanına vurdu. Sonra disco. Evet. İşte ama oradan sonra bütün trendi birebir sürdü. Evet evet. Yani şey Rush o kadar değil. Tabii bir de U2'nun müziğinde etnik ve İrlanda kökeninin baskınlığı da çok. Rush'ta yok mu Kuzeyli müziği? Rush biraz daha yani tam Kanada diyemiyorum ben. Kanada değil ama Kuzeyli o böyle Kuzey Amerika. Karanlık şey yok mu yani Avrupa'nın da kuzeyinde. Rush garip, Rush garip bir grup Ömer. Değil ben mi? Vallahi onu şey yapamıyorum. Yani söyleyemiyorum. Dur şey yapalım Rush'tan konuşalım. Evet. Cars of Steel ilginç bir albüm. Gerçekten Lakeside Park. Ondan sonra Bastille Day. Yani bunlar iyi şarkılardır. Hatta The Fountain of Lemons gibi gene hikayenin anlatıldığı sıkı bir albümdür. Fakat plak stüdyosu burada geliyor diyor ki plak şirketi geliyor diyor ki artık diyor satışlarınız iyice düştü Cars of Steel'de Fly By Night'te yakaladığınız şey gidiyor. Öyle bir albüm bekliyoruz ki sizden yani gerçekten piyasayı kasıp kavurabileceğinize inanıyoruz. Fakat bunun çok değişik bir albümde olmasını bekliyoruz sizden. Bir şey yapın ve Rush tam zamanda şu parça istiyorum der gibi oldu. Aynen öyle. Ya ama yani onu çok güzel anlatıyorlar 2112'in kayıt şeyinde prosesinde Ömer. Gerçekten büyük baskı altında yaptıkları 2112 gibi müthiş bir albüm. İlk parça 25 dakika. İlk parça 25 dakika 2112. Ben ondan zaten Overture ve Temples of Syrinx'i seçtim. Ama o albümde yani hakkını vermemiz gereken A Passage to Bangkok var, Twilight Zone, Lessons. Ama 2112 bir konsept albümdür. Tabii, süper. Hikayesine hiç girmiyorum. Kötülüğe karşı müziğin savaşıdır vesaire vesaire. 2112'de yılında geçer. Gerçekten beni çok çok etkileyen, Rush'a beni bağlayan demeyeceğim, beni Rush'a bağlayan değişik albümdür, onu konuşacağız. Ama 2112 özellikle albümün girişi beni ilk dinlediğimde koltuğumdan fırlatmıştı. Değil mi? Evet. Dinleyelim o zaman. Evet, Overture ve Temples of Syrinx. Ama hala Led Zeppelin tadı var. E zaten buralar hep böyle dönüyor. Ben şimdi Rush'ı nasıl gördüğümü anlatayım kısaca. Rush 5 bölümden oluşur. Evet. 4-4-4 albümler gider. İşte şimdi artık geldik ilk bölümün sonuna. All the World Stage ile 76'daki konser albümü gelir bundan sonra. E2112'dan sonra ve işte bu Hard Rock. Allah'ım ne bu nedir ya, adamlara ne taktım. Led Zeppelin'e öykünme dönemi biter. Ve ikinci bölüme geçilir. İşte burada çünkü artık... Çünkü Led Zeppelin biter. Led Zeppelin de biter aynen dediğin gibi. O iki yılı falan daha var dediğin gibi ama... Var 80'de bitiyor ama 78'den itibaren... 78'den itibaren Led Zeppelin yok. A Farewell to Kings geliyor. A Farewell to Kings gerçekten çok çok iyi bir albümdür. Closer to the Heart benim gerçekten Rush şarkıları arasında ilk 5'e koyabileceğim... şarkılardan biridir. AC/DC albümlerinde mi? Hayır. Rush albümlerinde. Sen böyle söyledikçe yalnız gelecek gene AC/DC. Onun için şey yapma. Söyletme. Onun için A Farewell to Kings'den Closer to Dark'la programımıza devam edelim. Daha sonra da Permanent Waves'den The Spirit of Radio'yu çalalım. Evet, dinleyelim. Güzel çift iki parça üst üste. We'll be right back. Ben şu anda Rush'ın tarihini 3 yıl ışınladım. Çünkü başka türlü evet, bu yok. Programı yapamayız. Zaten evet. Rush'ı anlatmak için evet. 3 program falan yapmak aynen lazım. Öyle dediğin gibi. Farewell to Kings'den Permanent Waves'a geçtik. Hemispheres albümü atlandı arada. Hemispheres gerçekten artık psychedelic yapının dorağa tabii. vurduğu albümdür. Bir de tam oturmamışlığı da vardır. Şey diye. Hikaye anlatacağız diye gerçekten aynen. adamın sınırlarını zorlarlar. The Trees müthiş şarkıdır. Bu programa koyamadığımı üzülüyorum fakat atlamak zorundaydım. Permanent Waves'de olay birazcık daha şeye döner. Hafif piyasa öğelerinin de devreye girmeye başladığı. İşte Spirit of Radio'yu çaldık. Free Will. Çok güzeldir. Natural Science güzeldir. Jacob Slater gibi ama Russia, karanlık Amerika şarkılar da var. Amerika çok etkilemiş. Tabii. Zaten ya. İşte burada artık Amerika devreye girdi. Aynen. Yani Permanent Waves'le beraber ve artık efsane albüm. Moving Pictures. Yani Moving Pictures Tom Sawyer'la girer. Tom Sawyer'dan sonra Red Barchetta, YYZ, Limelight bu dört şarkı patlatır. Patlatır. İşte zaten şey başlar. Fear üçlüsü başlar. Trilojisi başlar. Witch Hunt vardır. Daha sonraki Signals ve Grace Under Pressure'da bu üçlünün The Weapon ve The Enemy Within bölümleri sunulur. Yani ama Moving Pictures... Tabii en tepe. Ya en tepe noktaları. Yani bu zaten bunu herhalde her Rush sever kabul eder. Ben Moving Pictures'dan Tom Sawyer seçtim. Evet. Hem süre açısından çünkü YYZ enstrümantal uzun. Red Barchetta gene çok uzun. Limelight'ta programa uymayacaktı. Tom Sawyer dedim ama bu dört şarkıyı birbirinden ayıramıyorum. Lütfen en beğendiğim şarkı Tom Sawyer gibi düşünülmesin. Çünkü bir Limelight'ta en az Tom Sawyer kadar güzeldir. Moving Pictures albümünden Tom Sawyer'la programımıza devam ediyoruz. Sawyer mean, mean pride. Though his mind is not for them, don't put him down as arrogant. His reserve a quiet defense, writing out the day's events. Not a river. Evet, Rush'ın ikinci bölümü doldu. Evet. 81'e geldik. Ama şöyle düşünebiliriz bak, arada konuşurken de aklıma geldi. İngiliz müziği bayağı etkiliyor. Şimdi İngiliz zaten müziğinde de öyle bir yan var ki, bir Black Sabbath, böyle dark, psikodelik var. Bu adamlara hiç yanaşmayan hiç bölüm. Hiç yanaşmayan bölüm. Bir de daha bir piyasa. De daha piyasa. Queen'in. Daha, Queen'in işte şeyin. Yani onları tabii psikodelik demeyiz ama yine de öğeler barındırıyorlar tabii İngiliz müziğinin. Rush biraz oradan almış. O köken var. Yok var değil. Şüphesiz. Özellikle ikinci şeyde anlattığımız bu Moving Pictures'la kapanan ikinci bölümde artık 80'lerin başında o etki doruğa çıkıyor ve zaten Signals geliyor. Evet. Yani Signals'da Subdivisions, işte artık klavye ağırlığı. Tabii. Yani müthiş bir klavye ağırlığı başlıyor. Ondan sonra New World Man. Gerçekten güzel şarkıdır. Bu arada biraz satışlardan söz edelim. Amerika'da 25 milyon civarı sattıkları düşünülüyor. Toplam 40 milyon civarı. Ne kadar az değil mi? Çok az. Geçenlerde kimin Queen yapmıştık? 350 milyon yani, civarındaydı aynen, değil mi? Aynen öyle, inanılmaz rakamlar vardı dediğin gibi. Ki bunlar Rush yani tabii herkes sevmeyebilir, şimdi orada şeyim yani Rush dinlemek kolay dinlenecek bir müzik değil. Rush hala turluyor. Evet. Gümbür gümbür turluyor ve full turluyor. Yani Rush delileri var. Evet. Yani aynen. Ama onun yanında çok fazla değil. Değil. Çok fazla yani çok değil. Elit kesime hitap ediyor. Aynen öyle. Şimdi aynen. Queen yaşasaydı, Freddie Mercury yaşasaydı 350 milyon olurdu. Bir milyon yani. Olur valla olurdu. Yani Rolling Stones'un vardır bence. Bir de şeyi düşün. Yani şu anda şu müzisyenleri düşün. Geddy Lee en iyi solistlerden biri. Çok iyi basçı. Alex Lifeson çok çok başarılı gitaristlerden biri. Neil Peart tarzın en iyi davulcusu. Aynen. Ve en iyi söz yazarlarından biri. Bu adamlar en hepsi. Hepsi evet. En. Yani Queen öyle değil. Değil. Şimdi yani en iyi solist diyebiliriz hadi o tarzın Freddie Mercury için, ama ne bas. Gitarda hakkını verelim, müthiş bir gitarist değil. Değil. Tarzı çok güzel, şeyi var. İyi, yani lafı davulda, yediğine koyuyor. Davulda öyle Roger Taylor müthiş bir davulcu değil. Ama yani bu adamlar en iyileriler. Onun için o sofistikasyonla da şey oluyor gibi geliyor bana. Yani hani belli bir şeye kesime hitap edilmiş. Tabii aynen. Yani, çok zaten şey. Evet, Signals'dan zaten bitiyor programda. Yani şey yapalım işte, zamanımızı el verdiğince çalalım. Signals'dan The New World Man'i çalalım. Ondan sonra The Big Money'i de çalalım ya peşine. Peki Power Windows'dan evet, The Big Money'i de çalalım. Ondan sonra biraz dedikoduyla kapatırız. To run the big machine. He's got Power Windows'dan sonra Hold Your Fire'la gene hard rock piyasa bir albüm. Aynen. Ve ondan sonra bu bölümünde kapanışı Show of Hands. Hatta ben Amerika'daydım, konserlerine gittim. Daha sonra 89'da Presto, 91 Roll the Bones, Counterparts 93, Test for Echo 96. Artık iyice melodikleşiyor. Tabii çok. Melodik hard rock'a dönüyorlar. Hard rock mı? Rock bence. Rock, peki. Hard eyvallah. Rock, hard rock şeyle şey. Hafif şey ne derler, senfonik öğelerin ve evet, progresif öğelerin de bulunduğu hard rock. Çünkü hatta Rush, yani, Rush'a hard rock demeydi ya bence. Her arkada Rush yine de yani peki, sert rock diyelim. Peki yani. Hard rock çünkü şey. Hard rock'ta şey geliyor aklımıza. Peki tamam. Tabii, oldu. Deep Purple. Deep Purple, Deep yani, Purple şu yani, bu olacak. Evet. Peki kabul ederim. O zaman sert progresif diyelim. Aynen. Bir ara bulalım. Hard progresif. Evet. İyiymiş. O chapter'ı da 98'de Different Stages'la kapatıyorlar ve ondan sonra duruyorlar. Artık 2000'li yıllarda Rush zamanını çok ekonomik 2000'lerde kullanıyor. 2000'lerde zamanını çok ekonomik kullanıyor. Turluyor. İnanılmaz konserler bir veriyor ama. Bir sürü konser veriyor. Evet. Bir sürü DVD. DVD'ler arka arkaya patlıyor. Hepsi birbirinden bir iyi. Bir de şöyle güzel. Hani program da azaldı ama konuşalım. 2000'den sonraki konserlerinde bir kere çok tecrübeliler. Mükemmel bir sahne. Evet. Bence evet, artık yani 2000'den sonraki. Çünkü bu grup live grubu. Şimdi istediğimiz kadar albüm çalıyoruz şüphesiz ama. Live grubu yani. Şüphesiz ve 3 insan bu kadar. Evet. Yani trio yani, olup aynen, bu kadar etkileyici olabilen aynen, ender aynen, gruplardan biri. Çok şeyler. O yüzden yani albümleri boş verin. Bence live Rush'ı canlı yakalama aynen, şansına hala sahipsiniz. Turlayacaklar gene. İnanılmaz söylüyor ben adam. İki kere görme şansına sahip oldum. Dinleme şansına sahip oldum. Görme diyorum çünkü bir görsel show da var. Benim zamanımda ara vermezlerdi. Ara verip dinleniyorlar ve ikinci şeye, bölüme daha diri çıkıyorlar. 30 şarkıya yakın çalıyorlar. Evet. Bu adamlar kaç yaşında? O ses hala ama tabii kısa turneler yapıyorlar. Avrupa'da olacaklar bu yaz. Vallahi yani, kaçırmayın. Kaçırırsanız da DVD'lerini edinin. Evet. Gerçekten çok etkileyici. Son albümler bizi fazla etkilemedi. Vapor Trails'dan Earthshine'la programı kapayacağız. Evet, sert olsun. Sert olsun biraz kapanışımız. Harika bir program oldu. Evet. Rush'a yakışır bir program yaptığımızı umuyorum. Bakalım. Evet. Dinleyicilerimiz karar verecek. Evet. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bol raklı günler dileriz. Ve iyi geceler.